owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kolanitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+ możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to wtorek, 19 dzień marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Jasionce trwają rozmowy protestujących rolników z przedstawicielami ministerstwa. Niewykluczone, że tej nocy dojdzie do podpisania porozumienia. Premier Donald Tusk zapowiedział, że wprowadzenie kwoty wolnej od podatku nie nastąpi w tym roku, ale na pewno w tej kadencji. Nie milkną kontrowersje wokół Donalda Trumpa. Były prezydent chce zatrudnić prorosyjskiego konsultanta politycznego. Negocjacje protestujących rolników z ministrem rolnictwa potrwają dłużej. Komunikat po rozmowach i ewentualnym podpisaniu porozumienia zaplanowany jest na jutro rano, dowiedział się nasz reporter Paweł Pawlica. Rozmowy prowadzone są, przypomnijmy, w Jasionce na Europejskim Forum Rolniczym. Wcześniej poprzedziła je burzliwa i otwarta debata z udziałem ministra Czesława Siekierskiego i przedstawicieli protestujących. Po niej strony udały się na spotkanie za zamkniętymi drzwiami. Rolnicy stoją pod ścianą. Niech pan zrozumie. Kończmy ten chocholi taniec, bo już nie stać nas na to. Proszę sobie wybić z głowy to, że rolnicy zejdą z blokad. Jestem ministrem od 3 miesięcy. Proszę mnie nie obciążać za 8 lat. Ja jestem ministrem, nie muszę być ministrem. Jeżeli dzisiaj nie będzie jakichś konkretów, to może pan zadzwonić do premiera, że Polska stanie. Ale nie jutro, na stałe. Nie róbcie protestów w postaci blokad, bo budujecie przeciwników swoich intencji. I my musimy dzisiaj dojść do porozumienia. Powinno być konklawe, bez wody, bez tego, aż się dogadamy. Rozmowy ministra z rolnikami odbywają się dzień przed ogólnopolskim strajkiem rolników. Jutro protestujący ciągnikami planują zablokować ruch w ponad 400 miejscach w całym kraju. Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku nie nastąpi w tym roku, ale na pewno w tej kadencji, powiedział premier Donald Tusk. Podczas konferencji po posiedzeniu rządu szef Rady Ministrów zastrzegł, że w tej chwili priorytetem są wydatki na bezpieczeństwo. W tym roku nie jesteśmy w stanie tego zrealizować ze względów finansowych, budżetowych. Przeglądamy, żeby nie było wątpliwości, czy na pewno są to pieniądze dobrze ulokowane. Ilość pieniędzy, które przede wszystkim musimy wydatkować na szeroko pojęte bezpieczeństwo. Nie tylko na militarne zakupy, ale szeroko pojęte bezpieczeństwo związane z zagrożeniem wojennym, które jest w sąsiedztwie w Europie, jest odczuwalnym coraz bardziej zagrożeniem dla wszystkich. To każe nam niezwykle ostrożnie myśleć o tej zmianie, czyli o przegłosowaniu kwoty wolnej od podatku 60 tysięcy. Premier podkreślił, że do zajęcia się tą sprawą zobowiązał ministra finansów. Starający się ponownie o prezydenturę Donald Trump chce znów zatrudnić prorosyjskiego konsultanta politycznego Paula Manaforta, informują amerykańskie media. W wyborach w 2016 roku Manafort pracował już dla Trumpa, jednak po ujawnieniu powiązań z Kremlem podał się do dymisji. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski. Według amerykańskich mediów, które powołują się na doradców byłego prezydenta, Donald Trump jest zdeterminowany, aby przywrócić Paula Manaforta do współpracy. Miałby on pracować przy organizacji konwencji republikanów w Milwaukee oraz zbieraniu funduszy na kampanię Trumpa. Niewykluczone, że w trakcie kampanii rola Manaforta zostałaby rozszerzona. W 2016 roku Paul Manafort był szefem sztabu wyborczego Donalda Trumpa. Usunięto go ze stanowiska, gdy wyszły na jaw jego powiązania z prorosyjskimi politykami na Ukrainie, między innymi byłym prezydentem Wiktorem Janukowyczem. Manafort miał też liczne powiązania z rosyjskimi oligarchami i prowadził tajny lobbying w Stanach Zjednoczonych. Został skazany za przestępstwa podatkowe i bankowe w wyniku śledztwa w sprawie rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w USA. Manafort trafił do więzienia, ale został ułaskawiony przez Donalda Trumpa w ostatnich dniach jego urzędowania. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Od północy do drugiej tunel pod Świną będzie zamknięty. Strażacy wraz z policją i służbami medycznymi będą prowadzić ćwiczenia. Ostatnie tak duże działania służb odbyły się tuż przed otwarciem tunelu, mówi rzecznik prezydenta Świnoujścia Jarosław Jas. W nocy 19, 20 i 21 marca przewidziane są ćwiczenia strażackie w tunelu, które spowodują, że przejazd tamtędy będzie niemożliwy. Oczywiście wszystko będzie odbywało się w godzinach nocnych. Na pewno nie będą to całe noce. Kierowcy, by przedostać się z wyspy Uznam na Wolin i odwrotnie, mogą się kierować na przeprawę promów Bielik. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

prawie 10 minut po 21. No to będzie bojowo rock'n'rollowo, teraz do 22. dodatkowo jeszcze punkowo i nowofalowo. I co? I na dobry początek ładnego, Rich Kids, tak nazywa się zespół, Rich Kids, tak nazywa się też utwór. Co takiego się wydarzyło? Londyn, 1977 rok, Glenn Matlock zostaje, wypchnięty, tak powiedzmy delikatnie, z grupy Sex Pistols, no ale szybko organizuje nowy skład. Mitch Ure pojawia się obok niego, jeszcze zanim Mitch Ur trafił do Ultravox, jeszcze Mick Jones, ten sam Mick Jones, no i powstaje formacja Rich Kids. No to bardzo proszę. Świetny rock'n'rollowy, rozrywkowy kawałek. No i ten skład, Glenn Matlock, Sex Pistols, no i Mitch Ure. Niedługo potem Ultravox, Mick Jones, tak jest, no i Rich Kids, 78 rok wtedy. Szkoda, że tylko 2 lata ta grupa przetrwała. No i pozostajemy na Wyspach Brytyjskich. Też zespół, też lata 70. mocno zapisały się w twórczości tej bandy czworga z Leeds, drużyna, ale bardzo charakterystyczna i w zasadzie niepodrabialna, bo poza tym, że grali punkowo, to i dużo funkowej gitary basowej pojawiało się w nagraniach, wręcz taneczne rytmy również, no i teksty mocno polityczne, chyba jeden z najbardziej politycznych bandów lat 70., 80. W 2020 roku pożegnał się ze światem Andy Gill, gitarzysta, wokalista Gang of Four. Wydawało się, że już nic nie będzie z tej bandy czworga, ale szczęśliwie John King przejął ster i zespół w dalszym ciągu działa. I Love a Man in Uniform, jedno ze starszych nagrań Gang of Four. Taneczne granie Gang of Four. Proszę Państwa, no to teraz sobie wyjaśnimy szybciutko kolejny taki króciutki fenomen, epizodzik. To był lata 70. Pojawia się taka formacja Celia and the Mutations. Nie wszyscy z Państwa znają historię i o co chodziło z tą grupą Celia, to Celia Golin. Modelka od czasu do czasu tak na co dzień trudniła się robieniem make-upu różnym wykonawcom, między innymi muzyką zespołu The Stranglers, robiła do zdjęć różne tam, ich pudrowała. Pracowała wcześniej trochę z Brianem Eno, no więc dobre miała znajomości. No i w pewnym momencie Stranglersi dogadali się z Celią i postanowili nagrać z nią płytę, ale nie chcieli nazwać się The Stranglers, więc nazwali się The Mutations. O, i to cała w dużym skrócie historia. Standard Tonego Jamesa i grupy Shondells, Money Money, to był w zasadzie jeden, ale spory hit, Celia and the Mutations. Here he comes now, saying money, money. Well, shoot him down, turn around, come on, money. Hey, he gives me love and I feel so good, yeah. He got me tossing and turning in the middle of the night and I feel alright. I say yeah. You make me feel so good. Yeah, so good. Well, alright. Come on. Well, alright. I say yeah. Come on. No ale zgrabnie to im wyszło, to money, money. Proszę Państwa, to coś naszego, można powiedzieć, że klasyka polskiego punk rocka. To był rok 1991, wtedy rozpoczęły się nagrania, płyta Ku nieboskłonom. No potem ona później się też pojawia w wersjach już CD. No i tu Ania Ortodoks na tej płycie i Edyta Bartosiewicz. A my zagramy sobie utwór zatytułowany Póki to nie zabronione. W Trójce Kobra Nocka. masz ciekawe wnętrze. Myśmy młodzi, mamy trądzik na miejscu, gdzieś wolą błądzić. Dla każdego, kto ma pokryć, świat jest piękny i okrągły. Właśnie przez muzykę zamieniamy krzywe lustro. Muzyka narkotykiem, sprawdź, czy jesteś tu po pusto. Póki to nie zabronione, wytasz się na lewą stronę. Póki to nie zabronione, wytasz się na lewą stronę. Zawiedzonych masz zależy. Jaki ciągniesz słowo, że twój standard to nie hejnał. Wywracasz się do robu, jakby wrotka piachu pełna. Póki to nie zabronione, wytrzyj się na lewą stronę. Póki to nie zabronione, wytrzyj się na lewą stronę. Póki to nie zabronione. Lat temu taka była Kobranocka. No ale fajnie grali, prawda? Póki to nie zabronione. W Trójce będzie teraz znowu wspomnienie z Anglii. Ten Paul Tudor. Kto to pamięta? Naprawdę Edward Tudor Paul, tak nazywa się ten artysta. Miał taką grupę Tudors też jeszcze wcześniej, to jeszcze lata 70. No a potem naraz pojawił się w towarzystwie Malcolma McLarena i chłopaków z Sex Pistols. Już nie było Johnny'ego Rottena, well, Johna Lydona, i pełnił taką funkcję frontmana przez chwilę ten Paul, Edward Tudor Paul. Wystąpił w filmie Great Rock and Roll Swindle. No a potem nagrał, to był rok 81, jego największy hit jako ten Paul Tudor, Swords of a Thousand Men. Rock'n'rollowe przeboje z Anglii minęła 21.30. Temple Tudor cały czas jeszcze aktywny, pojawiający się i na scenach, i w telewizorach. To teraz dalej coś z roku 81. z Birmingham. Drużyna GBH. Wcześniej to Church GBH, ale zagramy coś z epki, która się właśnie ukazała w tym 81 roku. Colin Abrahall w roli głównej, oczywiście bez zmian cały czas na wokalu. No i to był na listach niezależnych spory hit. Generals GBH. Wow, Generals, 81 rok. No i tak krążymy. Koniec lat 70., początek 80. Na sam początek audycji wybrałem dla Państwa Rich Kids. To Glenn Matlock, którego wypchnięto z Sex Pistols, no a niedługo potem panowie rozeszli się i Paul Cook ze Steve'em Jonesem stworzyli swoją ekipę, którą nazwali bardzo ładnie The Professionals. The Professionals. I też ile? 2-3 lata mniej więcej podziałali. Neurotic Outsiders potem jeszcze, a potem cała masa innych projektów. Ale my sobie z początku kariery zawodowców coś zagramy. Just Another Dream. The Professionals. We'll be right back. przebojowy kawałek profesjonalistów Just Another Dream. Proszę Państwa, to teraz będzie coś naszego. Odnotowałem jubileusz. Ile? Dokładnie 30 lat temu, 94 rok, ukazała się płyta grupy The Bill. No to ten zespół z pionek, bardzo zasłużony w bojach. Płyta zatytułowana Sex and Roll. No, kontrowersyjny krążek, świetnie przyjęte utwory, kawałki na koncertach przez publiczność, recenzenci tak zwani różnie ocenili to wydawnictwo. Ale ja wybrałem dla Państwa jeden utwór, akurat taki na czasie, chociaż 30 lat temu powstał ten kawałek Barbie, o Barbie właśnie. Tak przy okazji, cały czas bardzo aktywny, koncertujący The Bill i już niebawem 12 kwietnia będziemy mieli nowy album zespołu zatytułowany Dekada. Dekada. O! Nawet jest już nowy singielek, który może za tydzień, może trochę później jeszcze się okaże. Na razie wspominamy grupa The Bill i Barbie. Ej, zobacz! Jaka fajna lalka! To chyba Barbie! Barbie! My też kochamy ciebie! Aha, myślę, że spokojnie mógłby teraz hasać po antenach radiowych, a to 30 lat temu dokładnie się wydarzyło. Grupa The Bill w tonacji trójki cały ten rok, ciąg dalszy, no i teraz towarzystwo będzie, bo będzie tak, grupa DOA, której nie musimy przedstawiać, no i Jello Biafra, którego tym bardziej nie musimy przedstawiać, ale z tego powodu, iż tu u nas za chwilę wybory samorządowe, to może wspomnę wspomnę, to był rok 79. Jello, czyli Eric Boucher, bo tak się nazywa naprawdę, kandydował na burmistrza San Francisco, tam 4% chyba głosów zebrał. Potem jeszcze 2000 rok, to Zieloni go wystawili na tam na prezydenta Stanów. No to taka zabawa oczywiście, bo lubił się zawsze wygłupiać. Fantastyczny artysta, teraz z grupą DOA w utworze That's Progress. Give me an M. L. Give me an A. A. Give me a U. U. Give me an L. L. Give me your money. Sure. What's that spell? Ma. What's that spell? Shopping mall. You're a victim, time to leave. No matter if your family's 15, 30 years. We're tripling the rent. Time's up, the sheriff's here. Too bad for you if you freeze out on the street. With a sonic of the palace, downstairs will symbolize your neighborhood is slowly, slowly died. They're gentrified. Oh yeah, that's progress. There's a crowd that's making you feel. Picks your career at age 15. Universal price code IDs with stripes of laser reads and records where you've been when you're sick and what you eat. For every spy in government, there's 50 private eyes who round up dirt on you to keep on file. Let's have a file. Oh yeah, that's progress. Let the progress make you feel good inside. That's progress. That's progress. W roli głównej, a przygrywali mu koledzy z zespołu DOA. Proszę Państwa, no to teraz będzie artysta, który, no niestety, odszedł. Pożegnaliśmy Larego Wallisa, ile to już 5 lat temu. Postać niezwykła, a pozostająca tak nieco w cieniu. Larry Wallis grał w przeróżnych zespołach, wiele grup, Pink Fairies na przykład, we wczesnym składzie Motorhead pojawił się i z Wayne'em Kramerem z MC5 grywał i nagrywał, i Bloodwind Peak, to taki odłam z Jethro Tull, i UFO również, z wytwórnią Steve związany, producentem tam był i wspierał ten cały nowofalowo-punkowy ruch, no i nagrywał płyty solowe. Police Car to jest jeden z tych ważniejszych utworów Larry'ego Wallisa solo. Police Police Car Larry Wallace nam się przypomniał w Trójce. No to teraz troszkę historii od The Cramps, no bo to prekursorzy, których warto wspominać. Z jednej strony rockabilly, z drugiej strony punk, no i psychobilly, prawda? Jedni z pierwszych, Lux Interior, Poison Ivy, małżeństwo z Nowego Jorku, no sporo lat, 76-2009. 2009, pożegnanie Luxa. Garbage Man, tak nazywa się ten utwór. To przypominamy, The Cramps. Trójki, cały ten rok. To ja już Państwu dziękuję. Marek Wiernik, Maciek Załęcki audycję zrealizował, Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał. No i teraz w hołdzie Cody Bryantowi będzie Zmyślenic Bastard. Do zwycięstwa napędem kariery. Wygrał koszykówkę, nie był zbyt subtelny. Los Angeles Lakers pozostawał wierny.